Já, Ari Jögri. Já, nú eru sem sagt spánverjarnir búin að stela þessum bát. Og byrjaðir að stela sér til matar líka. Já. Þeir sigla með frá ströndinni og þeir fara í landreglulega og ná sér í eitthvað til að borða. Og vestfirðingar voru nú ekki par hrifnir af þessu. Nei, og þeir voru með sýslumann sem er svona yfirvaldi lögreglufóringin á svæðinu. Og Ari í Ögri. Já, frægt nafn. Já. Og Ögur er þarna í Ísafjörðardjúpinu. Jú, þetta svona... er bæjarnafnið, Ari Magnússon í Ögri. Já. Sko Ari, það kemur ekki fram í þessum heimildum en það er til aðrar heimildum en það að Ari hafi haft persónlega slæma sögu af böskun, afi Ara hafi lent í þeim, nýðurlegaður að þeim og rændur og hérna þannig að hafa stutt segja, hann hafi harmað hefna já, hann var stuttu þráðurinn og til að gera stutta málu til að gera langa sögu stutta já. Þá safnar Ari öðru í liði og hann gerir það bara með hótun bara þannig, annarkvort kemur með mér eða þú verður dæmdur og þú kemur ekki með mér þá er þú persónlega ábyrgur fyrir þeim skaða sem spáðurinnir kunna að valda öðrum. Já. Þannig að þú hafðir ekkert val. Og þetta er maður sem er í sko, eins og regna, sér, valda stöðu þannig að hann gat framfyllt þessum hótunum. Og hann hafði náttúrulega sko, fyrirmæli kóngsi sem Íslendingar hefði þennan rétt til að verja sig gegn. Við látum fylgja með hérna í Wikipedia greinina þetta sem að byggir á lýsingu sem var skrifuð stutt eftir þetta af Jóni Guðmundssyni lærða. Jón Guðmundsson hafði þekkt þessa spánverja og hann skrifaði lýsingu á þessu sem að gerðist og hann gaggrindi Ara og Íslendingana mjög harlega því að í raun og veru fóru þeir bara og þeir bara fröndu fjöldamóð á böskunum og mjög, það sluppu sumir því að ræna skipi en svo málið er það að hérna að hann segir frá atburðunum svona 21. september brotnuðu skipin, já þau voru fleiri en þrjú þetta, brotnuðu fullta skipum já. 83 komist í land, þrjú druknuðu náðu ekki að bjarga neinu nema nokkrum árabótum dreifðu sér vestfyrir til að reyna að fá aðstöð það var sagt frá skútu sem þau fóru á stálu og fóru inn í djúpið Ísafjörða djúpið þeir skiptu sér í hópa og hérna held áfram að ræna pínulitlu ekkert miklu samt sko. Nei, þeir bara til þess að halda sér uppi eða svona halda sér á lífi já, ég raun og veru sko og hérna fóru í dýrafjörð, bólungar, mjög, æði og þeir fóru í kaupmannshúsin á Þingeri í dýrafjörði já. Og þar var fundu Ari og félagar þá og þeir slátruðu þeim þarna þar sem þeir voru sofandi og drápa allan nema einn úling sem hafði náð að fela sig inn í einhverjum svona hérna, inn í búðinni svo, það var ekki nóg með það heldur mishenduðu líkonum tóku, klædduðu og fötunum hjögguðu og henduðum í sjóin og hérna, og þessi eini sem slapp hann fór og sagði hinum félögum sínum frá þessu og hérna og sérst, það voru dýrfinningarnir sjálfur, það var ekki Ari hérna, sem að drap þá á Þingeri já. Dyrfingandi sjálfur, Ari fréttir þetta og hann segir að þeir séu réttræpir þannig að þetta væri löglegt þetta var ekkert að þessu og hann fer og finnur hérna hann baskan finnur, í æði fimm baska í viðbót og hann meiri sér sko þetta var skepnuskapur hann, sko, hann lofar skipstjórnum þeirra sko friði ef hann kemur bara út og hann hérna samþykir það, kemur út og hérna, og þeir höggvan hann hleypur út í sjó og reynir að synda og þeir elta hann á báti og draga hann í land og myrða hann og mistir mónu afklæddur og drepin og hróðalega náttúrulega mikill nýðingsháttur og baskarnir vörðust sko þeir vissu að þeir væri verið að drepa þá þeir reyndu allt sem er gott til að bjarga sig en þá hérna og þeim var ekkert að takast þetta en sonur Ara, Magnús hann var með byssu það er gott að hafa byssu á þessum tíma já, þannig að hann gat hérna bara skaut þá einn á öðrum hinni fóru til Patrísfjörðar á hérna og voru þar um veturinn og það átti að fara að drepa þá það var erfitt að komast yfir og færðin var bara svo slæm að þeir lögðu ekki í ferðina já. Sem var kannski bara börskorun til haps segja það já, hann fór, sko, hann hitti nokkraðar í Tálknafjörði sem er næst í fjörðun orðan við Patrísfjörð særði einn og drapa annan en komst ekki til þeirra og þeir voru þar um veturinn og Ari elti þá ekki en um vorið þá stáliðir fiskiskipi ensku og um leið og ég sáðu fyrsta enskaskipi mæta þá drifuðu þessu og komu sér já. Heim og leið þannig að þeir slupu já. Þessir og þetta að segja hvernig spánvera vín og það til dæla nýlega sem að það var afnumið úr íslensku lögum að það mætti drepa spánverja hvað sem tíðina næðist ja, þetta er svartur sögur á, svartur hérna, blettur á sögur. Já, ég held að við hljótum að segja það já, takk fyrir